من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. مخنا الله جل جلاله د پیغمبرانو نوی خاص خاص کمالی صفات هغه ذکر کړ. اوس الله جل جلاله د ټولو پیغمبرانو یو اجتماعي وصف ذکر کړي. آغا اصحاب ذکر کئی چی پا دغا طول و انبیاءو چی کم مخ کی ذکر شو پا آغای کی موجود دے. نو اللہ فرمائی اولائک الذین دغا پیغمبران چی دی صورت کی مخ کی تذکرے اسوی دو زکریا علیہ السلام نراوالی تر ادریس علیہ السلام پورے دغا پیغمبران چی تذکرے اسوی دا آغا کسان دی انام اللہ علیہم چه نام کړه دے الله جل جلاله په دا پیغمبرانو باندې په مختلف نعمتونو دینی او دنیوي او سره دینی نعمتونه پم کړي دي او دنیوي نعمتونه پم کړي دي. منن نبیین او دا پیغمبرانو نو من ذریه آدم دا اولاد دا آدم نو نو چې کوم ټولو کې روسته ذکر شهید ری صالح الصلات والسلام پسې نداد آدم علیه الصلات والسلام په اولاد کې بیا ټول انبیا د آدم علیه السلام په اولاد دي. و مم من او باز دا غنا حمل نہ مانو چې هغه مونږ سوار کړی د نوح علیه الصلات والسلام سره پکشته کی. و مم من او دا اولاد دا چانو دا چې کوم پیغمبران ذکر شو حملنا مع نوح چې غي موږ سوار کړی د نوح علی السلام سره پکشته کې د ادریس علی السلام نه علاوه زګد د نوح علی السلام نه مخکې دی پکشته کې نو انور څومره چې د نوح علی السلام په اولاد کې پیغمبران دي کاغه ابراهیم علی السلام ولې نه د نوح علی السلام د په اولاد کې پیغمبر راغلی د سام ابن نوح په اولاد کې دی نو دا د نه مراد دي. و ممن او د اولاد دا غچانو حملنا مع نوح جمن سوار کړی د نوح علی السلام سره پکشته کې و من ذریه ابراهیم او د اولاد د ابراهیم علی السلام نو لکه اسماعیل او اسحاق علیه السلام و اسرائیل او د اولاد د اسرائیل علی السلام نو د یعقوب علی السلام نو اسرائیل یعقوب علی السلام نو لکه موسی او هارون او زکریا یحیی او عیسی د مور د طرفنا دا ټول دو یعقوب علی السلام په اولاد کې راځي. و من من او د اولاد دا غچانو هدینا چې الله وي مونږ دې ټولو ته هدایت کړو صحیح لار مت برابر کړو وجتبینا او دا مونږ خپل پیغمبران زور کړیو مونږ دې لره غوړه کړیو او په دې ټولو کې یو صفت اجتماعي دام وو وایزات تل علیهم آیات الرحمن هر کله بچول استې شو په دې باندې آیاتونه د مهربان ذات نخر دی په پریوتل سجدن سجده کوونکی الله تا وبو کی او جړیدن کی الله تعالی دا نو دا اجتماعی صفات شو په دغه ټولو انبیاو باندې الله جل جلاله دنیوي او اخروی نعمتونه هم کړی دا غرنګي هدایت هم ورته ورکړل ټولو پیغمبران کړی مو او ټولو کې دا یو اجتماعی وسپ مو چې کله بری باندې دا الله یا تونه ولسته شو دا الله دې طرفه به کوم کتاب راغلو نو خر سجدا وبو کیا دی په پرواتل الله تعالی ته سجده کوونکی زکه د غایتونو سره به مینه و د خوشاله نه په سیده باندې پریوت شکر پیدا کو و بکی او د الله د یری د وجنا چې کله به د الله الوی کلام اوریدو نو دا غي د وجنه به بجړا شو. د دې وجه حدیث کی راځي حدیث د سعد ابن ابي وقاص نه ابن ماجه راوړی دی. پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایي چې قران لوله وبغو او جاړه اتلول کو اتلول قران وبغو کو قران لوله او جاړه فلم تبغو فتباغو کجړا در لن راځي نو فزور باندې ځان له جړه اگر اوله زکه دا پیغمبري صفت دی او دا دلیل د دې خبره دی چې کوم انسان د الله کلام لوري د کلام په وخت کې جاړي او ني اړي نه نرمي نه پرې انسان کې دا الله ير هغه موجود ده. دې پیغمبرانو کې دا الله ير و د دې وجه په سجده به پرې وته له الله ته به جړل. او چې څومره انسان جاړي نو دک جړا د انسان پزله باندې اثر کوي پزله باندې اثر کوي نظری وجنا دی بجړلم په خلف من بعدم خلف. او بیا دا خبره میا چاته چې د آیات الرحمن نه مراد څه دی؟ آیات الرحمن نه مراد هغه د لیل توحید دی یا د هغه زمانی د هغه کتابونه. عبد الله بن عباس په مراد په قران نه خاصتن په بهر حل لومبه کول غازیات سي ځکه په نور پیغمبرانو په خپل کتابونه یا د الله جل جلاله د وحدانیت دلایل هغه دا غي په وخت کې ولسته شل ناغی به دغه دلایل په وخت کې دغه آیاتونه او د کتابونو په وخت کې جړل به الله تبه سیدی کوله. الله فرمایي دغه نیک خلق تیر شو د الله پیغمبرانو صحیح خلق تیر شو په خلف من بعدهم خلف بیا رست را لدین خلف نکر جنشینان نکر پس مندگان نو یا رب کی اتي او خلف لبز دی او خلف نو خلف خجان نشین دوی او خلف نکر جن نشین دوی بدکر جن نشین ناکاره ته ویل کی. نو الله فرمای په خلفه من بعدهم خلف رست را لدی پیغمبران خلف نکر جن نشینان اضاع الصلاه چې هغه مز ضایع کو دی پیغمبرانو چې کوم عبادت کو مز کو نو اضاع الصلاه هغه مز برباد کو او وتبعوا الشهوات او تابیش خواہشات بس وتبعوا الشهوات او تابیش خواہشات بس دا دو کارونه شروع کړو. نو ګره دا دواله د لاپرواه او د غفلت دلیل دی چې اوسله مزه کینو ظاهره خبره زاده د پزله کې د الله یې رنيشته یو سړی خواہشات په سیله کې دل لري پته ولګې د غفل او د نه کې د الله یې رنيشته. نو دا دوه خبره به ګیرستو خلکو کې پیدا شي الله فرمایي نو غیب مزم برباد کړ مزه برباد کړ د مز بربادي څه شي دا مطلب دا دی مز په خپل وخت باندې نه کول او دا غرنګي د مز قیام صحیح نه کول مز د پر او د صحیح نه کول داغه تلاوت صحیح نه کول داغه شدت صحیح نه کول داغه د سنت او د آداب او خیال نه ساتل دې ته د موز بربادي ویل کی. الله تعالی فرمایي اضاع الصلاه موز برباد کو د دې اخیال او نه ساتو وتبعوا الشهوات او تابیش سپسې خواہشات پسې نو په ځای د دې باندې چې د الله دین پسې لګیدل وي دغه مخک پیغمبرانو طریقو پسې لګیدل وي موز قائم کړو نو لګیدل سپسې خواہشات پسې دنیوي خواہشات پسې اغه پس یو لګی د الله دین ضایع کو نو دا ټول په خواہشاتو کې راځي. کوم شی که دنیا د چې د الله په دین کې معین نه ده یا د جائز ضرورتو د بار نه ده نو اگر ا پیدا کول لګی په ځبانې موز ضایع کول تلاوت ضایع کول د الله عبادت ضایع کول نو دا اتباع الشهوات دی. فسو په الکون غی الله فرمای زرد چې دی به ملو شي غیا سره نو غیا هغه شی بعضی مبصرین فرمای غینا مراد جزاء الایدہ پسو پهل کو نغیا او غی ویل کی کی گمراه تا نو معنا دا شو زرد چدی به ملوشی جزاء د گمراهی سره پسو پهل کو نغیا معنا زرد چدی به ملوشی جزاء د گمراهی سره چې کوم گمراهی کړی دا داغه سزا هغه ته ملوشی. او یو کول عبد الله ابن عباس فرمای دا وی جهنم کی هغه یو وادی دا جهنم کی یو زهره اده دا سه خطرناک زهره چې دې د زانیانو د پاره چې کوم مصری په زنا باندې دا رنګې د شریفي خمر د پاره چې کوم شراب سکي او همیشه سکي او دا رنګې چې کوم خلک سود کوي او سود نه پری دي او دا رنګې د مور بلار نه فرمان او دا رنګې د درو قسم خړون کی د دغه د پاره د ازه تیار کړی شوی نه چې کوم خلک خواہشات په سي لګیدلی او کوم خلک د موز د آداب او خیال نه ساتي د موز خیال نه ساتي موز ځای کوي موز بربادي نو داس خلق با غیا واده ته ورځي په جهنم دي. عبد الله بن عباس سے وی وادن په جهنم دا وادي ده په جهنم دي نو بسو په الکونه غیا زرد چدی په ملوشي د غیا واده د جهنم سره هغه ته بدی لار شي. نو باز یاغا دا کړه او باز روایت کې راضی چې نهرانی فی اسبل جهنم دا دو نهرو ندی په وېه د جهنم کې یو آسام راضی مخکن اللسم سپاره کې به ان شاء الله آسام لفظ مراشي او دلته کې غیا لفظ راغ نظر دوالو بارکی حدیث کی زاردی نهرانی فی اسفل جہنم دا پویه دا جہنم کی او دن ایرو نری او چې کم دا جہنمیان ووین زب گندگی دی گوئی که دا غی لیٹرین دی اگر طول اغور تبایی گی نو چه کم کس موز بربادی او خواهشاتو پسی لگی دلی نو دا سی خلق ادک ناکار خلق اگر با غیا تورزی دا غیا نهر تا آگی اگر تبای اللہ غرزی او حدیث کی رازی حدیث دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کی چرے او کانے لسو کیو وزن برابر وی او غد سر د جهنم نه ورو ورو ول شي وی احترام دا نو اویا کله چې غره وانی نه بغیا او آسان نه ار دور دوم رکت دے چې کم کس موز بربادی موز په صحیح طریقہ باندې نه کوي او خواہشات په سي لگے دل دے نو دے باور شي دکن دک غیا نه ار دا نو علامہ قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ یو مان دام کړ چې رد ونه هرو ندی یلقو نغیا دی به ملوشي د غیا نهر سره نو یو د پیغمبران نورستو دک نه کار خلک راغی په ناکار خلکو کې الله پرمای چې کوم خلکو توبه وکړل نه راغی بدغه سزا نه الا من تاب و امن و عمل صالح چا چې توبه وکړل یعنی موز زای نه کو توبه وکړل د اتباع د خواہشاتونه او دا څنګه نموز د موز د خواہشاتو اتباع پر خدا او د الله اطاعت اختیار کو د موز یې پر خدا موز خپل صحیح کو صحیح طریقه سره موز کو دغه دوالو خبرو نه توبه او کله نور ګناون نه توبه او کله الا من تابا مگر اسو کله وی چې توبه او کله وا من وا عمل صالح او ایمان راړو کچری ایمان پکې نو کافرو نو سره د دین ایمان امراړو د دینه بدل کی چې امخ کی تذکره ازا او صلات او تبا او شهواتا دا په بارد کافرانو کې دغه پیغمبران نورستو جن شینان داسرهاله چې هغه موز ځای کو مکمل موز نه کو خپل خواہشات وبسې شو نو هغه دینم کې دی شي عام مسلمانانو چې موز ځای کوي خواہشات وبسې ولګي هغه به جهنم ته ورځي په دې نه معلومیږي چې دامخ کې تذکرہ دا خاص د کافرانو مبارک نه ذکر ورستو اور پسې الله پر مایل الا من تابا اا چاچې د ځای کول د موز نه توبه خپل موز ځای کول هغه پرې خودل او خواہشات یې پرې خودل وامن ایمان را له وامل صالحا او نیک اعمال وکړو فاولای که يدخلون الجنه زرد چدی به داخل شي جنت تا ولا یظلمون شی او دی باندې بزره برابر ظلم نشي کوله نو ظلم څه شه یو داد چې یو انسان یو ګنانی کړی اور وی ته پی دام ظلم ابر هم ځان دل الله په دربار کې دا سنشته چې اوس جرم نه کړي او جرم دې پاغه باندې ولي کړي شي لاو لکه مطلب د پاکستان دغه ایپایر هونه چې وستا په کیسه ولیکل الله په دربار کې ذره برابر نشي کېد یو کس یو کار نه کړی هغه باندې لیکل کیږي نه ادا دې چې یو کار هغه کم کړی او زیاتې پیولې کی نو دام ظلم دی دا په کې نشته ذره برابر ظلم نشته او یو خبر ادایت څه ده نو د ده خلکو د پر الله جل جلاله ورستو بیانې جنات عدن د دې لپاره جنات عدن خو مخ کې دا خبره یاد وساتې چې دا موز ځای کول نه ځان اوسه د ینه خپل موزې صحیح کې موزې شروع کا موزې صحیح کې ایمان رالو موزې صحیح طریقې سره شروع کو خواہشات نه ځان بچ نو موز صحیح بغات پیغمبر علیه الصلاه والسلام مخکې صحابي موزو کې پیغمبر علیه السلام د پرمل ارج صلی فین کلم تو صلی ورشه موزو کته هم موز نه کړ موز نه شه چې داګه اغا پورا ارکان اگر صحیح ادا نه کړی شي ناغلل بیا موزو کو بیا واپس راي پیغمبر علیہ السلام ادو پر مل ارج صلی فین کلم تو صلی ورشه موزو کته هم موز نه شه بیا په دیمه پیری چې موزو کو نو بیا پیغمبر علیہ السلام خو درای پیغمبر علیہ السلام ته ارج صلی فین کلم تو صلی ورشه موزو کستا موز شوه نه دی بیا چراغ او دی رسول الله مسخ سره طریقې سره کوم پیغمبر علیہ السلام ته طریقې صحیح کړ نظر نه ورکا نو موز صحیح پکاري باز خلک داسي بسم الله اللهم دقیقته کې دا غزنه نه غینا خبر هم ځان دراله ګوټ چې کای نو کاغذ کمزې کې د ټیټیل ته پټیټه کې کمزې کې د نیګې نال ته پنی غبان نه کې خبر هم ځان دراله د پټیکار کې د ټیټه د ټیټیا کې یو نه غانې کې یو چې موس کای نو پاغې کې چې کمزې کې ملانی غولی نو نه غي او چې کمزې کې کته کول نه پورا کته کې بس غزا ځان دې نخلاص ورسې نه پکار ځان دې نخلاصو لغنی پکار پیغمبر علیہ السلام دری پیری د زبطور زورنا آغا صحابی واپس او نبی علیہ السلام با پرمیل سلو کما رائیتمونی و سلی بزج سنگ موسکو ما تا گو رہتا سو جماوی نے دا سی موسکا ہے صحابہ و تب نبی علیہ السلام تعلیم داور کا نو مقتدیان لم پکار دی چی مخ کے زان نسو خموس کئی حبر ہم زیادہ تعالی خموس کئی غط گوری اغا پسی پا موسکی روان دانا چی بس پل طریقہ ایجاد کری پل رو ارسلی نن سبا خپل رکو ایجاد کری پل طریقہ دا اغا طریقہ باندے چلی گی ارسلی پا کتا سیدی خپل طریقہ دا چا دے ٹنگی جوڑی کری بس مختلف طریقو سرے گئی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام و فرمائے صلو کما رایتمونی صلی دا سی موسکا ہے لگا سنگا چی تاسو ماوی نیز موسکا پیغمبری موسکا آپا حدیث مبارکہ و کشتا نو آغا سی موز اغا خپل جوڑو الپکار دی دی صحابہ و پشاندی موز اغا خپل جوڑو الپکار دی نو اللہ پرمائی چاچے توبہ و خپل دا موز دا زائی کولنا دا خواہشات دا اتبانا یو بدی بانی ظلم نشی کولے درم جنت تا بداخل ولشی او درم کم جنتو اللہ و جنت عدنن اللتی باغون دا ہمیشہ والی اللتی وعد الرحمن عباده بالعب آغا جنت وعد الرحمنو چې مهربان ذاتي وعده کړی د عبادت او د خپل بندگانو سره بل غیب نه لیدلی بل غیب مطلب دی غیبانه دي جنت لیدل نه خو الله جل جلاله د جنت وعده د دې سره کړی نو جنت د دې نه غیب دی یا د جنت نه غیب دی د جنت ته تل نه دی خو عبادت د الله جل جلاله د دې سره وعده کړی چې الله به جنت ته دی بوزي نو هغه جنت ته الله وې دی داخلي انه کان وعد ماتیا ادا څه پزول وعده نه ده انه کان وعد ماتیا الله وی دا داسې وعده دا ماتی چې دې ته براتل کول شي دا به برابرول شي دا خلک به جنت ته غو بوتل شي او الله فرمایله الله وعده راتلونکي کړه کوم شي چې را روان یې غنیز دی خبرم ځان تعالی دا داسې دې بس چې حاضر دی راغله دی الله وی ماتیا وای کې دا راغله دی تا انه کان وعده ماتیا دا الله دا وعده د جنت ته درتلو دا راوستل شي دا راوستل شي دا دې ته حاضر کړی شي دا حلق ما سره بدا وعده هغه پورا کول شي او دی جنت کې وسی الله فرمایي پدا جنت کې لا اسمعون فیها لغوا دی کې بل لغوا کلام نه پدې کې کنزل شو او دا غرنګي بے پایدې خبره شوي بادل خبره شوي باطل خبره اغه غرنګي فحش خبره بے پایدې خبره کنزل وغیرہ لغوا دی ټوله ته ویل کی الله فرمایي لا اسمعون فیها لغوا دی په جنت کې لغوا کلام نه اوري الا سلاما مگر د سلامتی خبره نو سلامتی وي صرف سلامتیه سلامتیه کم د الله له طرف اینوم سلامتیه وي که فرشتي او بل سره ملاوي غنوم سلامتیه وي او دا غرنګي که یو بل سره ملاوي غنو په یو بل باندې مسلم یو بل لپاره به دعاګانی سلام وي فزول فحش ناروا خبره جنت کې مني دا مطلب نه چې نور خبره وي نور غب شپ بم یو بل سره به ملاوي دل بم یو بل سره به خبره متري وي خو یو بل سره د ملاوي دو چې کې خبره دي نو هغه باندې دل دوه خواګد دوستانی او جلار کې یو بل سره ملاوي شي الګا استاد داسې نو ات څنګه خي ور سره کنزل مې سره ملوي په خبره ناروا خبره هغه په غب شپ کې ور سره ملوي نو جنت کې به دا سني چې هغه یو بل سره ملاوي کې نو کنزل دی الته به سلامتی والا د خیر خبره هغه وي ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا الله فرمای ولهم زديد پر رزقهم رزق دري وي فيها په جنت کې بكره په صبا او عشيا او بيګا کې ويا هو یاد عربو د عادت بیان دي دا عربو اوسم د عادت ته د ټیمه خوراک کوي یو داسې نه لسو بجو کې غیر روټه خوري او بیا الته کې هوټل سٹارټ کیږي د عربو چې کوم هوټل پاکستانین په خپل ټیم باندې چلی عرب په خپل ټیم باندې چلی نو د عربو دوی روټه بیا غا شروع کیږي دغه ماخام کې شروع شي نو بیا د ماخام نه والی دغه ترلس یو لسو پوري هغه دې ټیمونو کې روټه خوري نه غي دوه ټیمه یو ته غي بکروي بل ته شي وي نو الله جل جلاله یا خدا عید عادت مطابق خبره ذکر کړه چې د دې خلکو د پاره با رزق بکره تم او عشیا بیگا او سبا سار کې او بیگا کې ایا مطلب دارے سار او بیگا نه مراد اگر ټول اوقات دي خبر هم ځان دا ټول اوقات الا ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون الله فرمایي ستاسو پر هر هغه شی دي چې تاسو زړونه شهوت کې او تاسو داګه طلب کوي چې دا ما ترګه خبر هم ځان دا یاد دوټه مچدان د پروتین باندې ملایوي دا د خپل روټین وی روټین بهترین شی وی دا دوه په پروتین باندې ملاوي کې روټین بچلېږي او نور چې تاسو شي څه ټیم واړې به تاسو ملاوي اوبم زه اندل د کور کې بیٹه مچې غواړم دا چې ټیم نه په ټیم واړ الته کې بد اسني الته کې کتي و نعمت غواړي نو تاسو بیٹه مې ملاوي خدای دوه ټیم په جنت کې نظام الاوقات دوه ټیم په نظام الاوقات چلېږي او د دین علاوه قرآن کې راځي سشي چې انسان غواړي یا دغه مطالبه کوي هغه به ته الله جل جلاله ور کوي. او پاتې شو یو خبره دلته ده چې سبا او بیګای وي نه بیګا او سبا خو راځي پرز او شپه سره نو جنت کې خرز او شپه بني کته خرز او رز ده خو پته بلګي د ټیم پته بس سره لګي نو د مقدار د شپې او درز برفع الحجب و فتح الابواب علامہ ابن جوزی ذکر کړی تفسیر مزاری والے ذکر کړی نور غټ غټ مفسرین ذکر کړی دي چې د شپې او ورځې یا خو به پته لګي برفع الحجب چې پردې راکته شي ته جنت کې پردې چې پردې څنګه راکته شي پته بولګي شپشوا دروازې بند شي نو پته بولګي شپشوا ای ورانا تیار بنی او چې ستیم پردې اوچتی شي او دروازې کولو شي نو پته بولګي چې څه شو سباش خبر هم ځان تعالی یا نور سه علامات بی په علامات و غیره سره پته لګي خدا سه شپه بنی دلته چې سړی روان شي بیا د شپې ګرځیدې نشي د مار لړم خطرې او د غرنګي تیار شي سړی پکې سکار کولې نشي او د غرنګي مختلف غلا او ډاکوان و غیره راخوار شي نو جنت کې بدغه خبرې اغني د غرنګي شپه و التنی علامات سره بدغه پته اغه لګي نو ولهم رزقهم فیها بکره و عشیا الله فرمایي تلک الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلک الجنه التي الله وی دغه جنت چې کوم صفات بیان شي دغه جنت تلک الجنه التي دغه مرتبه والا جنت چې کوم دی دغه جنت چې کوم داغه بیان او شو دا جنت التي دا او جنت ته نورسو چې دا بمون ورکو نورسوها نورسو دا به ورکو من عبادنا خپل بندگانو ته د خپل بندگانو نه من ها چاہتا کان تقیا الله وی چې ځان د شرک او د ګنا نه بچ کړي ګوره شرط الله لګو نورسو من عبادنا دا به ورکو مونږ د خپل بندگانو نه من هغه خلکو ته کان تقیا چې چا ځان د شرک او د ګنا نه ساتلی الله وی داسې خلکو ته به ورکو. دلته دې کې یو خبره یاد ساته الله جل جلاله دې کې نورسو وراثت کې به ورکو میراث کې به ورکو میراث مطلب یا هو میراث کی اشاره دی خبره ده میراث مال دازي چې بس کاکا لړ شنو بیا تانه سو کلینا چې بابا ژوندې نو بابا په مزه کې هو چې بابا لړ شنو پوخته ده ملو شي نو جنت بم پوخ ملاويږي دا سي بني چې اصول دي په کې تو سي کې بیا بیتانه والی نور سو مطلب دا نور سو من عبادنا رب مو پوخ ورکو بس دا وراثت ته دا پوخ ده بس هغه انتقال شه دا در دي او دینه بده سو وباسینا نو یو اشاره هغه دی خبره ده. او بعضو مفسرینو د نورسو لپاره یو توجیه ذکر کړی دا هغه دا چې هر انسان لپاره پیغمبر علی السلام فرمایي صحیح حدیث دی دا علامه بهګری روایت کړي دا ابو هرره سی روایت دی پیغمبر علی السلام فرمایي چې تاسو کې د هر یو تن لپاره دو منزل دی یو منزل دغه لپاره په جنت کې دی یو منزل هغه په اور کې دی فاذا مات فدخل النار ورث اهل الجنه منزله یو سړی مړ شو جهنم ته لاړو نو دا هغه چې کمزه په جنت کې اونره جنت یې ته پاتې شي مدد په میراث کې ملو شي کوم ملو نشي اوبن هم ځان داله ننوري سو کې دغه خبره ته اشاره ده ځکه د جنت بازي برخه ابد هغه کسان نه پاتې شوی چې هغه کسان به جهنم ته تللي هغه لپاره الله جنت کې تیار کړو جهنم کې هم تیار کړو اب په دملو کې نو خپل جهنم ولا ځای به واخلي او د جنت ولا ځای به زیاده پاتې شي تاته پاتې شي نو ګویا کې هغه داسې شو تاته دا نه سپاتې شو میراث پاتې شو. نو به هر حال الله تعالی فرمایي او دې ځکه یو حدیث اگر چې تفسیر سره مناسبت نشو مزری او حدیث راوړل نو وویره هغه حدیث مورید ابن ماجه حدیث انس سیمنا روایت ده پیغمبر علیه السلام پر مې منفر من میراث وارثی کتا الله میراثو من الجنه کم انسان چې د خپل وارث د میراثو دخته نه میراث نه محرومه کو یا میراث نه پس طریقه باندې بل چاته واړو د میراث نه محرومه کو داسې کس با الله جل جلاله داغه د میراث د جنت نه محرومه کی داغه د جنت برخه با الله جل جلاله بل چاته ورګي خبر هم ځان دانا دیږي کې حدیث اگر چې تفسیر سره مناسبت نشته میراث لفظ پکېره خو چون کې میراث د جنت الله وی دغه جنت به میراث ورکو او کم کس چې خپل وارث د میراث نه محروم اې داغه د میراث نه تیښته کوي نو الله جل جلاله به دغه کس میراث ختم کی په جنت خبر هم ځان دانا تلک الجنه التي نورث من عبادنا الله فرمایي دا جنت نورث موږ ورکو من عبادنا د خپل بندگانو نه من اوجا تا کان تقیا چې هغه وی پرهیزګار و ما نتنزل الا بامر ربك دي جنا ما دغه د جنت بحث ختم شو پیغمبرانو تذکره او شو نیکانو خلق تذکره او شو داغه نرستو د پاسيبو خلق تذکره او شو چې چاموز زای کړو داغه د منزل او د مرتبه تذکره او شو بیا د نیکانو خلق تذکره او شو داغه د منزل او د مرتبه د جنت تذکره او شو اوس یو بل مسله دی نه ذکر کی و ما نتنزل اب الا بامر ربك د دې آیات لاول شان نزول وره نو بیا به پوه شي یو روایت کی راځي علامه مردوی روایت کړه ایرانی سیب روایت ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیرت تپوس شیء البکا یا حب الی اللہ فزینو کی او پم داغو کی پزمکو کی اللہ جل جلالہ تقمه ټوکلی ډیره خوهری او کمه ټوکلی اللہ جل جلالہ تنا خوهری نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سائل تداوی چې ما ته پدنيشته چا تپوس کړه پیغمبر علیہ السلام یې حتا سلو تر دې چې دې سوال کوم نه بیا جواب درک ځکه مسله را ده چې موږ مسله نه پوهیږي نه دا نه جیسے سر پی ولر زنا جوړ کې نه زنا مسله نه بیان جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته لیټ راغ او لیټ شو خبر هم ځان دل او دا جواب هم بیا ملو شو لیټ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس وکړه ته لیټ رالی ما ګمان وکړ او زستا ترپت دیر چوکی نیم او تو دیر لیٹ را لی نو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو که وما نتنزلو الا بی امر رب دی مونگ نرا کزی کو دا اسمان نا ننازلی گو مگر چی دا رب دا ترپا حکمو شی ستا رب مونگ تا حکمو کی نو مونگا الازم کتا را کزی گو یو دا او دا دیر سوال جواب بیا ملو شو دی پیغمبر علیہ السلام تا بیا جواب ملو شو چې په دې زمکو په ټوکلو کې چې کم مساجد دي نو دا الله ته خوښ دي حب البلاد الى الله مساجدها دا الله طرف الله جبريل عليه السلام ته وي جبريل عليه السلام نبي عليه السلام ته وي نبي عليه السلام غسائل ته وي او جواب دراغه چې حب البلاد الى الله مساجدها په زمکو کې خوښ زین الله تعالی ته جمعتون دي دې ته پاس در رحمت دروازې دې مونږ چې راځو وي الله مفتح لي باب رحمت دا د الله جل جلاله د رحمت مظاهر دي او دا غرنګ شاعر الله دی په دې کې دا الله عبادت کې دا الله سره تعلق جوړيږي د ټولي دنیا د آخرت او د قبر اصلاح د دې ځنه کې نوې پر مل حب البلاد الى الله مساجد وا باز البلاد الى الله اسواق وا او مبوز زيون پر ازمکو کې هغه د ازمکو بازارونه ته بازارونه کې ټول دو کې دړه کې او دا غرنګ ملاوت او دا غرنګ بدنظره او دا غرنګ زنانه غلط خبره او دا غرنګ پزول چګې چګارې دا ټولی په بازارونو کې موجود نو نه خو ځایونه هغه جواب راغی چې الله جل جلاله دا هغه بازارونه نه بغیر ضرورت بازار ته تل هغه نه پکار نو یو شان نزول لاله چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا نبی علیہ السلام ته جبرئیل السلام نبی علیہ السلام جبرئیل السلام ته تلټ شي نو جبرئیل السلام پر مېلو ما تن تنزل الا بامر ربک موږ نه کوزیګو مگر او اجازه درفس دا په حکم درفس او بازو شان نزول دالی کله دی چې پیغمبر علیه السلام نو سوالونه شوی د روح بارکه چې د روح څه حقیقت ده دا سابقه بارکه د ذل کرنین بارکه نبی علیه السلام د خلکو د مشرکان ته وی سبب جواب درکم ان شاء الله یو نبی علیه السلام نه ان شاء الله يرشي نو جبرئیل علیه السلام په دې باندې ډیر لیټ شو بیا چې رستو راغی نو بیا د آیاتونو نازل شوی دي او دا غرنګي سورته زحام نازل شوی دي او دا غرنګي بعضی نور آیاتونو کې هم دا شان نزول ذکر کول شي کیدای شي دا ټول د پریشان نزول ویدہ د دې برکه د غایتون نازل شوی نو دا آیتون هم نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ستاسو طرف ته اشتیاق او شوق لرم ته ډیر لیټ شي نو جبرئیل علیہ السلام پر مې زمان اشتیاق وی شوق وی خبره ده چې زز مکه ترا کوشم لیکن یا عبد مامور لیکن زه د الله جل جلاله مامور بنده و ما نتنزل الا بامر ربنا مونږ نه را کوزیږو مگر په اجازه او په حکم درپس نو اوس دا یاد ساته دا خوشانی نزول شو نو اوس دا الله جل جلاله د جبرئیل علیه السلام حالت بیانې او داغه خبره بیانې دي ته ویږي حکایت الله تعالی عن جبرئیل الله جل جلاله د جبرئیل علیه السلام خبره بیانې و ما نتنزل مونږ نه را کوزیږو الله او جبرئیل خبره وکړه چې ما نتنزل الا بامر ربک مونږ نه را کوزیږو نزول نکو د اسمان نه الا بامر ربک مگر په حکم درپستا او جبرئیل علیه السلام د الله وحدانیت بیان کړو ناغم الله بیانې پرشتیم دا الله جل جلاله توحید هغه بیانې پاګی باندې قائم او جبرئیل السلام پر مې لهودی الله د پاره ما غسدی بینه دینه چې موږ نه وړاندې دي په دنیا کې و ما خلقنا کم رستو دی اخرت کې و ما بین ذلک او کم چې دنیا او اخرت مسکی دا ټول پټول دا الله د پاره دی و ما کان ربک نسیا او زما دا راتله د دی وجې نه دی چې الله نه یې رکی زکه ستارب نه یې رکیږي نه، لیکن پدې کې دا الله حکمت ته کله الله ما ذره ولګي او کله الله جل جلاله ما لیک کې لیټ مارولي خبر هم ځای انداله الله نه یې رنه کیږي زکه الله لپاره دا ارسري پدې ټول باندې دا الله علم دې احاطه دا ملکیت ته او په الله باندې یې رم ناراضي، لیکن خبره دومره ده چې پدې کې دا الله جل جلاله د طرف څخه مصلحت وي نو الله په حکم باندې موږ ازم کې درازو. یو مطلب د لهو ما بین ایدینا دا ده، او دوی مطلب لهو ما بین ایدینا دا الله لپاره هغه کم چې زمونږ نړوان دي، کم حالات چې تیر شوی دي، کم چې تیر شوی دي هغه په سکه مازه کې تیر شوی بین ایدینا، و ما خلفنا کم چې رستو په استقبال کې دي، و ما بین ذلک کم چې د دې په مس کې ماضی ده، یعنی حال او استقبال او ماضی دا ټول د الله په قدرت کې دي او دا الله نه یې رم نه کیږي. کم مخ کې مرالي ګلو الله را لګلو، کوسم را لګي دا الله را لګي، او که بیا مرالیږي دا الله را بمرالیږي، دا الله نه یې رنه کیږي، لیکن پدې کې د الله سمصلحتي نو دی وجه نمک چیز مکه ذرا کوزي کنه چا په حکم باندې را کوزي دا الله په حکم باندې نو وما نتنزل موږ نه را کوزي ګل بیا امر ربک مگر په حکم در رفس له دی الله د پر ما سدي بین دینه چولان دي زمونږ جبرئیل السلام وي و ما خلفنا ورس زمونږ ني و ما بینه واغس چې په مزدري کې و ما کان ربک او نه در رفس پیغمبره نسیا چیرته کیږي هر دین کې نه هر اونکي رب السماوات یې رب دې څنګه کیږي او پالون کې د اسمانونو ګور رب کوم یې نه چې تاسو رب دې تعمیم ول احسان الله دې ټول کائنات پالون کې رب څه دوي چې یو شی درجه په درجه خپل کمال ترسي ما شوم ته وګورګ لاول وړو کې کیناسته نشي بس ماګه بیا ورو کې نه بیا ورو وګرځي بیا ورو مطلب ګوتې نه چانی سلې بیا ورپسې ورو پلار منډو نه پلار ورځي په پولا ته وتختي تیسي کمال ته ورسي خپل دا رنګي میوي ته وګورا پل پروټو ته وګورا بوټو ته وګورا انساناتو ته وګورا حیواناتو ته وګورا هر یو شی کمال ترسي مزه په مزه داسې ذات سوې لیکي رب جبريل السلام په مل رب السماوات صرف زمونږ استاسو رب نه دی بلکې د اسمانونو پالون کړي ولرد او د زمکه و ما بینهما او د دې په مس پرې دواړو کې چې سړي کسیندو ندي ک سمندرو ندي ک دریابو ندي ک غرو ندي ک چپی دي ک کوسی دي ک دریابو ندي سج د دې په مس کې دي دا غیم پالون کې الله تعالی ر فعبده چې کله داسې عام احسان کوون کړي نو فعبده اے پیغمبر د دې الله عبدیت کوا دیونه چې پاکه می صلات صرف مس کو عبدیت کوا عبدیت او بندگی نو بندگی عام را څنګه چې د الله احسانات د زمکو اسمانونو د ټول کائنات ته عام دي نو د دې تکازم در چې د الله عبدیت عمومي وشي کاوی موز دین او موز کوا کاوی زکات ته زکات ور کوا کاوی حج دین او حج کوا کاوی غیبت دین او غیبت م کوا کاوی اغلا دین او اغلا م کوا د الله عبدیت او بندگی کوا سچې الله وی هغه کوا عبادت غلامیونو کری دی غلامی دی نو کری جدا شې دی غلامی جدا غلام خو بس هغه سټیم چې الله سوي نو وکي اور هم ځان تعالی نو فعبده دک الله ته عبدیت کوا د بندگی کوا نو وی پیغمبر ته وی لوري وا ماته ته وین ګوري ورته پیغمبر وی د الله عبدیت کی فطرتی طور الله جل جلاله هغه داسې پیدا کړی چې د الله بندگی کوي خو دا ما وتا ته حکم دی واستبر لعبادته او صبر کوا په عبادت د باندې مداومت کوا همیشه والے کوا دانه چې یو وخت کې او بل وخت نه کې یو وخت عبدیت کې چې کله د پټی کار نه نموس کې او جگاله د پټیکار دی نبی ادم مس چټي هغه مې انداله نا واستبر لعبادتي صبر مداومت هميشه والي کوا په عبادت د تک الله باندې ولي زکه مداومت کوا دا سي الله دې هل تعلم له سميا تا اي دک الله پر سر ماسل ويني چې دور الوي اسمانونو تربيت کې بغیر ستنه یو درولي د زمکه تربيت کې د دې مس کې د سم رسيزن دي د دې تربيت کې هل تعلم له سميا هل تعلم له مماثلا ايته تداس بل الله معلوم دي دا مماثل په ذات او په صفات کې شته څوک نشته او دې معنا هل تعلم له سميا ايته ويني الله تعالی الرحمن نام د الله په نوم باندې چانو مه دا خداسه الله دې تر اوسه پوری پر کائنات کې چا د الله نوم ځان له اخ نه لري خبرم ده تعالی د الله په نوم باندې څوک نشته داسه الله دې دا الله نوم چې په دنیا کې اخ نه ده صرف د الله نوم دی نو داسې ذات ته چې هغه هم نام هم څوک نشته نو ته داسې رب بندگی کوا او پاغي باندې همیشه والي کوا ځکه نه داسې رب مماثل څوک په ذات کې شته نه صفات کې شته بلکې هم نام هم څوک نشته بس ته هم اولائک الذین دا کسانو دا غ پیغمبرانو انام الله او چه نام کړو الله تعالی لیم پدی باندې من النبینا دا پیغمبرانو نو من ذریات آدم دا اولاد دا آدم علیہ السلام نا و من من او دا اولاد دا چانو حملنا معنو انچه من سارکڑیو دنو علیہ السلام سرگشتے کے و من ذریات ابراہیم او دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نو و اسرائیل او دا اولاد دا یعقوب علیہ السلام نو و من من او دا چانو حدینا و جتبینا اللہ و اچه منگو تا ہدایت کرو و جتبینا و منگو رکڑیو پیغمبرانم گرزولیو وإذا تتلى عليهم هر کله بچولستې شدی باندې آیات الرحمن دلائل د مهربان ذات آیاتونه د مهربان ذات نو خرو دی په پریوتل سجدن سید کون کی و بوکی او جړیدن کی فخلف اور استر علم من بعد مرست دین خلف لنا کار پسمان دگان نا کار خلق اضاع الصلاه مزه برباد کا وتبع الشهوات او شهوات بسی ولګیدل خواہشات بسی فسوف يلقون ايا زرده چديبه ملو شي بدله د گمراه سره يا کند د غيا سره الا من تابا مگر اسوک تابا چ توبه وکلا وا من او ایمان رالو وا عمل صالحن وي کنه کمل فولائک دا کسان چ دی يدخلون الجنه دی به داخلي کی جنته ولا يظلمون شي او دی باندې به ظلم نکلی شي ذره برابر جنات انداس باغونو جنات عدن باغونو د هميشه والتا التي باغونا وعد الرحمن عباده بالغيب چه وعده کړه د مهربان ذات خپل بندگانو سره بالغيب چې دی غائب دی یعنی لیدل نه دی غائب دی یا جنت غائب دی رینا انه کان وعده یقینا وعده د الله تعالی ما تیار واستل شوی دا لا يسمعون فيها لون دی بناوري پیا په دې جنت کې لون فذل خبره کنزل لغو خبره الا سلاما مگر سلامتیا ولهم او ددی دفارا فیا پدی جنت کے رسکو هم رزق ددی بی بکرتن سبائی واشی او بیگائی تلکل جنت اللتی اللہ پرمائی دا آغا باغ دے آغا جنت تے نوری سوچی وراست کی بیور کومن آئی بادنا دخپلو بندگانونا من آچا تا کان تقیا چزانی ساتلی شرک و گنانا وما نتنزلو اللہ پرمائی جبریل ویلی دی وما نتنزلو اللہ بی امر ربک منگ نرا کزیگو مگر پا حکم در ربستا اے پیغمبر صرف و صرف حکم در ربستا لہو دی اللہ دا پارا خاص کر ماغس دی بین آئی دین آچے اولان دی زمانگ دی پا دنیا کی وما خلپنا ورست زمانگ دی آخیرت کی وما بین ذالک و مزد دنیا و آخیرت کی دی قبر برزخ وغیرہ کی وما بین ذلك واسج مزد دی کری وما کان رب کان در ابستان سیاہی رون کے رب السماوات والارد رب دا اسمانونو پالون کے دا اسمانونو دزمکو دے وما دا اسد بین اوما چی مزد دی دوارو کری فعبدو پس دا عبدیت کوا دتا عبادت کوا وستو بر لی عبادتی صبر کوا ہمیشہ والی کوا دا عبادت دا دا پارا پا عبادت دا حل تعلمو آیتا تمال حل تعلمو لہو آیا معلوم دے تا تا آیا علم کشتا لہو دا اللہ دا پارا سمیع سو کم نام حل تعلم لہو آیا تا تا معلوم دے لہو دا دی اللہ تعالی دا پارا سمیع مماثل برابر بذاتو صفت کے نو نشتا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی و صحابہ اجمعین کریم خدای متعبدیت نصیب کی اللہ پابدیت بانی مداومت نصیب کی اے اللہ کریم خدای پابدیت بانی مداومت را نصیب یا الله ستجد جنت جنت سره مل مسیا کور دی الله دار نصیب کی یا الله د جهنم نه د غیا نو مسد یا الله ترازی صلی الله تعالی